én ezekből a gyűjtői kiadásokból abszolút a kreativitást hiányolom. Szerintem az ára is számít ezeknek, tehát az ilyen több százezres kollektorszoknál, ott én nálam azért van egy vonal, amit én meghúzok. Ez itt a Clickbait, Csocsó és Bét közös podcastje, videójátékokról, tech témákról és mindenről, ami eszünkbe jut. Sziasztok, hatalmas nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit. Én Bét vagyok, azaz Birkás Péter, állandó vendégem pedig ismét Csocsó alias Smejkál Péter. Ismét videójátékokról fogunk beszélgetni. Nem olyan régen beszélgettünk a gyűjtő szenvedélyről, viszont ezt nem kötöttük össze úgy a videójátékokkal, hogy azért a videójátékos szenvedélynek is van egy olyan fokozata, amikor gyűjtőknek szánt kiadásokat vásárolsz, amit valószínűleg nem kell bemutatni senkinek. Ezek a kiadások lényegében tartalmazzák az alapjátékot, és mellé mindenféle olyan holmikat, amik főleg azoknak lehetnek érdekesek, akik egyébként nagy rajongói egy adott játéksorozatnak, legyen ez mondjuk az Assassin's Creed, a Diablo, a Call of Duty, vagy bármelyik másik, mert manapság lényegében AAA kategóriás játékból nem nagyon van olyan, hogy ne készülne belőle gyűjtői kiadás, és mielőtt egyébként belemélyednénk ebbe a témába, meg a véleményünkre, azért kezdjünk azzal, hogy Csocsó, neked melyik a kedvenc gyűjtői kiadásod, mert rólad például pontosan tudom, hogy van néhány. Bevallom, igazából az én kedvencem az a Doom 2016-os verziójának a kollektorszja. Ez egy nagyon standard szobros szett. Ha megnézed, kiveszed, látsz benne egy nagy Revenant szobrot, ami egy ilyen ronda csontvásszerű szörny. Nem kimondottan esztétikus karakter, de egyébként legalább részletes. Illetve be lehet kapcsolni az alján valami világítást, amivel soha nem szórakoztam, mert annyira azért nem akarom, hogy megvilágítsuk éjszaka. De azt azért szeretem, mert a feleségemtől, Évitől kaptam, úgyhogy annó nem tudta, hogy mit vegyen nekem karácsonyra. És én mondtam, hogy hát egy Doom Collectors, de mondta Becinek így poénból. És a Doom akkor már sok éves játék volt, és ezt tudni kell, hogy ezeket a cuccokat a megjelenésük után nem olyan könnyű megvenni. Tehát általában vannak boltok, ahol még nagyon túlárazó. Adják őket, de általában inkább használtan szokták, szintén röhelyesen túlárazó, mert ezeket ugye x ideig lehet kapni. A jó kollektorsznak ugye az az első számú jellemző, hogy limitáltan készül, tehát nem fognak bele újakat nyomni. És annál jobban meglepődtem, amikor egyszer karácsonykor, akkor még egy kisebb lakásban laktunk, egy ilyen bazinagy doboz várt, és ez az volt. Máig nem tudom, hova tudta eldugni. Ez egy ilyen hatalmas izét képzeljetek el. Ugyanezt egyébként eljátszott a Battlefield 1-el is, szóval. De alapvetően emiatt az áll hozzám a legközelebb. Tartalmilag meg, amire azt mondom, hogy talán a legjobban tetszik így a sajátjaim közül, az nagyon furcsa, az nem egy kimondottan drága készlet lesz. A South Park RPG-nek, az első résznek, a Stick of Truth-nak a Collector's Edition-je, leginkább azért, mert nincsen túlzásba vívve. Az akkoriban egy ilyen 14-15 ezer forintos anyag volt, amiről azt kell tudni, hogy abban az időben a teljes áru játékok voltak ilyen 10 ezerek, tehát nem volt egy kimondottan drága összeállítás. Pici doboz, egy kis Cartman figurá, de valahogy olyan jó pofán meg van csinálva az egész, a hangulatát nagyon átadták, és nem kellett túl gondolni, nem kellett akkora szobor hozzá, mint a fejem, nem kellett hozzá 10 millió hülye matrica, meg mit tudom én, mekkora átbukok, hanem csak és kizárólag egy jó pofa kis figura, ami ugyanolyan jól mutat így egy asztalon, mint egy vitrinben, és egyébként itt én azért hangsúlyoznám, hogy szerintem az ára is számít ezeknek, tehát az ilyen több százezres kollektorszoknál, ott én nálam azért van egy vonal, amit így meghúzok, soha nem vettem ilyen értékű kollektorszt, általában igyekszem azokra fókuszálni, ha egyáltalán veszek ilyesmit, amik ad egy vagy valamilyen nagyon közel állnak hozzám, át kettő még megfizethetőek. Érdekes egyébként, amit mondasz, mert hogy az én kedvenc Collector's Edition-öm is olyan, ami nem mondható ilyen kifejezetten durva dolognak. Igazából nem is tudom, hogy lehet ezt Collector's Edition-nek mondani, de gyűjteményről van szó igazából, amiben Fallout játékok kaptak helyet, az egy, a kettő, a Brotherhood, a harmadik rész, a New Vegas és a negyedik rész. A lényeg az, hogy azt kell tudni erről a különleges kiadásról, hogy ez egy atombomba. Nagyjából ilyen 40 centi magas atombomba, aminek így levehető a teteje, és ezen belül volt egy papír doboz, amiben benne volt az összes lemez. gyakorlatilag az még az extrája ennek az atombombának, hogy volt rajta egy gomb, amit hogyha megnyomtál, akkor hallottad, hogy a zuhanó hangot, ahogy a bomba közeledik a föld felé, aztán pedig volt egy robbanás, és ez még ennyi évvel később is, 7 vagy 8 éve, hogy megvettem, tehát hogy még most is valahol van ebben az atombombában egy elem, ami már merül, ezért nagyon halk ennek a hangja, amikor megnyomod a gombot, de még mindig lejátsz azt a hangfájt, ami ott van valahol egy csípen. És ez tényleg, tehát, hogy csak azért vettem meg, mert hogy mindannyian tudjátok, hogy őrületesen nagy Fallout rajongó vagyok, és akkor kijött ez akkor komplett gyűjtemény, és tényleg semmi más nem keltette fel a figyelmet, csak hogy belerakták egy ilyen jópofa dobozba, azóta költöztem már 3-szor, nem is vártam meg tőle, még mindig itt van a hátam mögött a szekrényen, mert hogy nagyon jópofa, és jól néz ki, és dísznek sem utolsó. De várjál, ugye nem azért költöztél 3-szor, mert mindig megnyomtad, és felrobbant a lakás. Nem, természetesen nem azért kellett költöznöm, hanem többek között azért, mert ezen kívül még volt mindenféle nagyon sok dísz, ami azért soha nem fértek el egy lakásba, úgyhogy mindig mennem kellett egy következőbe, hogy az ilyen mások számára értéktelen szemetek, mint ez az egyébként műanyagból készült atombomba, ezek elférjenek. Tehát, hogy ezért költöztem, nem azért, mert mindig kipusztult és rádióaktív sivataggá vált az a környék, ahol éppen laktam. Egyébként az, amit mondta, hogy műanyagból készült, erre majd még térjünk vissza. Ez még egy fontos témája lesz ennek a mai adásnak, hogy miből vannak ezek. Igen. Mert hogy egyébként nem így a levegőből kaptuk elő ezt a témát, hogy most gyűjtői kiadásokról szeretnénk beszélgetni, hanem ugye az elmúlt hetekben kiderült, hogy például a Spider-Man 2-nek, illetve a Starfield-nek is lesz gyűjtői kiadása. És arról beszélgettünk egyébként Csocsóval így a podcasten kívül, hogy például véleményem szerint a Spider-Man az egy borzasztóan unalmas gyűjtői kiadás, míg a Starfieldhez egy kicsit megerőltették magukat az alkotók, és igaz, hogy rettentően sok pénzbe kerül, de legalább egy olyan extra van abban a gyűjtői kiadásban, aminek én például látom értelmét. Ugye a Pókemberről azt kell tudni, hogy ez egy teljesen standard gyűjtői kiadás, lesz benne egy szobor, amin rajta van Pókember, rajta van a másik Pókember, Miles Morales, illetve Venom, adnak hozzá egy fénytokot, amiben nem lesz lemez, illetve jár majd mellé mindenféle digitális tartalom, és azt gondolom, hogy ez ilyen borzasztóan unalmas és elcsépelt azt, hogy kiadunk a játék mellé egy újabb porfogót, egy fémdobozt, amit föl lehet rakni a polcra, de még lemez sincsen benne, és ezzel szemben viszont a Starfield, ami mondjuk mint játék engem különösebben nem érdekel, de hogy ennek is lesz egy gyűjtőkiadása, amiben például helyet kap egy óra. Egy rendes óra, egy karóra, amit fel lehet tenni az ember kezére, és ennek a karórának még lesz egy nagyon jól kinéző doboza is, amit föl lehet esetleg rakni a polcra, meg bele lehet rakni az órát, hogy ne kallódjon el, meg ne karcolódjon meg semmit. Tehát, hogy ez tényleg azt tudom mondani, hogy ez egy ilyen gyűjtői dolog. Nyilván a Starfieldben is lesz fémdoboz, amiben nem lesz lemez, mert hogy csak digitális kód fog járni a játék mellé, tehát hogy a Starfieldre se tudom azt mondani, hogy ez egy tökéletes kiadás, de például az órát az sokkal ötletesebb és kreatívabb gyűjtői cuccnak tartom, mint egy újabb szobrot. Gondoljunk bele, hogyha visszatekintünk az elmúlt 15 évre mondjuk, amikor gyűjtői kiadásokkal találkoztunk, azoknak szerintem nincsen nyilván pontos adatok birtokomban, de valószínűleg nem túlzok, hogyha azt mondom, hogy a 90%-ában beleraknak egy szobrot. Általában ezek jól néznek ki, de nyilván gyűjtői kiadásokat ugyanazok az emberek vesznek szerintem. És tényleg hol van az a pont, amikor nem unnak rá az emberek ezekre a szobrokra? Szerintem egyébként ráunnak egy idő után. Ezt abból gondolom, hogyha megnézed ezeket a Collector's Edition-öket, sőt, máshonnan nézem, nem is az van, hogy ráunnak, hanem tulajdonképpen ez válik lassan a fizikálisan megvehető játéktermékké, amit videójáték mellé kaphatsz. Így tulajdonképpen, aki kimondottan a nagyon durva collectorsokat keresik, azok tényleg vagy ráfordulnak ezekre a még limitáltabb, még rétegzettebb, mert egyébként van olyan collectors, amiből van 6 féle egy játékhoz, és akkor a csúcs az már csak kizárólag 2 darab készült, és egy Lamborghini árába kerül. Tehát vagy azokat nézik, vagy azokra az emberek lőnek, és ez egy nagyobb tömeg, akik akarnak valami fizikális dolgot maguknak a játékhoz, de ez már nem lesz egy doboz, meg nem lesz egy lemez, mert azokon már nincs semmi. Tehát most ebből a kedvenc példám ugye a Call of Duty volt tavaly, azt hiszem, ahol a lemezen volt egy nem tudom 10 megás fájl, és egész egy letöltés volt. Gyakorlatilag az egész egy szerverről letöltődik a számítógépedről vagy játékkonzolodra. Ergo lassan tényleg teljesen értelmetlenné válik az, hogy dobozos verziót megvegyél. Így én inkább azt gondolom, hogy bár a kimondottan kollektor anyagok azok erre ráunnak, de van egy nagy csomó ember, aki úgy vannak vele, hogy a fenébe is évente 1-2-3 nagy játékot veszek. Most már azért ott tartunk, hogy 70 euró körül mennek ugye a játékok, tehát még hogy egy alapkiadást veszek is 30 000 forintot fizetek, akkor már üssek ő, megveszem 50-ért, 60-ért azt a nem tudom milyen izét, és kirakom a polcomra. És akkor valamit vettem, valami fizikális, valami jól nézett ki, és ez szerintem ez a csoport, ez az embercsoport, ez sokkal nagyobb lehet, sokkal nagyobb réteg, nem néztem utána eladásoknak, csak gondolom, és nekik viszont ez talán a legkönnyebben eladható és bemutatható termék, mert ezt mindenki érti. Mindenki szeret egy kis figurákat, mindenkinek van valami, amit úgy egyből megüti a kis agyát, hogy hú, de szeretnék kis Ezio figurát az új Assassin's Creed, de szeretnék egy kis kakúdémont a Doomhoz, vagy kis autót a Need for Speedhez, tehát ezek ilyen eléggé könnyen prezentálható dolgok, arról nem beszélve, hogy szerintem gyártani is viszonylag könnyebb és olcsóbb őket, mert ezekre már vannak megoldások, ezek sima játékszerek, míg hogyha valami komplexebb cuccot akarsz egy collectorshoz adni, akkor ugye neked is mélyebben a zsebedbe kell nyúlnod, mint gyártó. Meg kell terveztetni, főleg ha működő cuccot akarsz, annak akkor valamennyire garantálni kéne, hogy üzemképes is. Akkor, hogyha mit tudom én valami olyan, ami annak idején a Black Ops 2-höz járó kis drón, akkor gondolom, hogy egy csomó ilyen jogosítványra szükség van, egyetlen forgalomba hozhatod bizonyos országokban. Szóval egy rakás nehézséggel jár, szóval szerintem ez sokszor inkább az ilyen legkönnyebben megugorható akadály felé vezető út, nem pedig valamiféle ellenállás a kreativitásban. Amit mondtál, az unalom, az egy tök jó szó, vagy ezt én mondtam, teljesen mindegy, de hogy annak idején én is vettem olyan gyűjtő kiadásokat, amiben szobor volt. Például az Arkham Cityből volt szobros kiadásom, aztán volt Arkham Origins játékom is, abban egy Batman és Joker szobor volt, illetve volt Injustice kiadásom is, amiben szintén szobor volt, amiben Batman és Wonder Woman volt, és ez volt az a pont, amikor szerintem én így rájöttem, hogy hát ebből elég lesz, mert akkor már volt három Batman szobrom, amik egyébként tök jól néztek ki, ráadásul az Arkham City mellé a Kotobukiya készítette a szobrot, tehát hogy az még csak nem is egy ilyen tucat szobor volt, hanem egy japán játékgyártó cég tervezett egy saját szobrot a játék mellé, de hogy ott volt az a három szobor, és ott ütött be nekem szerintem a harmadiknál, hogy hát egy negyedik már biztos, hogy nem fog kelleni, és onnantól fogva nem is vettem olyan gyűjtői kiadásokat, amikben szobor volt, sőt, hogyha nem számolom az előbb említett Falloutos bombát, akkor szerintem soha többé nem is vettem gyűjtői kiadásokat, mert egész egyszer rájöttem, hogy lehet, hogy abban a pillanatban, amikor megjelenik a játék, és így lelkes vagyok, hogy itt egy úristen de jó játék, és én ebből akarom a legszebb csomagot, amiben van egy szobor is, ezt egy idő után elmúlt. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ez is valamiféle FOMO volt, vagy ebben a podcastben sokat emlegetett a boomer dolog, hogy egész egyszerűen kiöregettem ezekből a szobrokból, meg ezekből a gyűjtött cuccokból, már csak azért is, mert én játékokon kívül is azért gyűjtöttem figurákat, tehát, hogy nekem már nem volt akkora hűde nagy elemi erővel ható vonzalma annak, hogy lesz a játék mellé egy szobor, mert hogy mit tudom én, volt Batman figurám már vagy 6, ami nem gyűjtői kiadásokban volt, viszont ettől függetlenül itt szoktam értékelni a gyűjtői kiadásokat, tehát nem tudom azt mondani, hogy így teljesen elvesztettem az érdeklődésemet, mert például a Pókember 2 gyűjtői kiadásáról is van véleményem, meg ugye említettem ugye a Starfieldet is, az órával, arról is van véleményem, és arra jöttem rá, hogy nekem azok a gyűjtői kiadások tetszenek, még hogyha nem is veszem meg őket, amiben olyan cuccot adnak, ami nem feltétlenül csak egy dísz. Vagy olyan dísz, ami mégiscsak különleges, de használható valamire. Mondok példát, maradjunk a Falloutnál. A negyedik rész mellé volt a Pip-Boy Edition, amiben konkrétan volt egy Pip-Boy, ami ugye a Falloutnak a kézi számítógép, ami felhúzható az ember karjára, és nyilván ez is egy műanyag cucc volt, de volt kijelzője, meg minden felhúzhatod a kezedre. Én ezt egy poénos dolognak tartottam, mert hogy nem egy újabb Fallout figura volt, Pip-Boy figura például, amit ki lehet rakni a polcra, meg egyébként is, tehát hogy nem a játéknak a kabala figuráját fröccsöntötték ki, hanem egy kicsit kreatívabbak voltak, és akkor itt vannak a nagy Fallout rajongók, akkor adjuk oda nekik a Pip-Boyt, amit felhúzhatnak a kezükre. És hogyha jól emlékszem, maradva a Falloutnál volt olyan verzió is, ami mellé sisak volt. Az is egy dísz, olyan, mint egy szobor, nyilván nem fogsz, mit tudom én, elmenni benne munkába, de hogy mégis egy, azért egy, szerintem egy fokkal kreatívabb, mint készíteni egy szobrot mondjuk Pókemberről. De említetted ugye a Call of Duty drónt. Az is nekem, ez egy teljesen másik kategória. Egy olyan dolgot csomagoltak a gyűjtői kiadás mellé, ami nem csupán egy dísz, hanem használható valamire. Mit tudom én, reptetheted a lakásban azt a kis drónt, ha frászhoztatod a macskára, vagy ne adj, ha megunod, akkor odaadhatod a kisöcsédnek, és te leszel a legnagyobb király, mert odaadta nekem a Call of Duty-s drónomat, de hogy a drónnál például sokkal jobban tetszett például a távirányítós autó, ami a sima Black Ops-hoz volt, szerintem az is egy tök jó pofa gyűjtői kiadás volt, mert hogy egy olyan gyűjtői cuccot csomagolt mellé az Activision, ami azon túl, hogy ki lehet rakni a polcra, rendelkezett valami plusz funkcióval. Vagy hogyha már mellé csomagolnak valamilyen dolgot, akkor azt gondolom, hogy nem egy sima szobrot adnak, hanem valami dísztárgyat. Gondolok itt például Darksiders 2 mellé volt ugye a főszereplőnek ez a csontmaszkja, ami ha nem is kettővel, de egy fokkal kreatívabb, mint a hősről mintázott szobor, vagy a Bajonetta mellé volt a fegyvere a főszereplőnek, ami megint egy fokkal kreatívabb, tehát hogy ezek is nyilván csak díszek, porfogók, amit ki lehet rakni a polcra, de hogy mégis hozzáadnak valami pluszt, és nem azt érzi az ember, hogy oké, akartak egy gyűjtő kiadást, amit el lehet adni csiliárdokért, de hogy legalább beletettek egy kis energiát, és nyilván én ezeket már nem fogom megvenni, de hogy ezeket még így tudom értékelni. Hogy itt legalább így tényleg próbáltak egy kicsit kitörni a tömegből, és a teljesen bevett minden évben 6-szor lerágott csont helyett adni valamit, ami tényleg egy kicsit így gyűjtőnek érezheted magad tőle. Hát egyébként ebben a sorba beilleszthető például még a Halo 3-nak a sisakos gyűjtője is, ami egy 2007-es kollektors, tehát eléggé régi. Egy kis sisak, szóval nem fogod a fejleteni, de egész jól néz ki, és utána egyébként látványos nagy visszaesés volt szerintem, amikor a Halo Reach-hez kiadták a kollektort, és egy ilyen bazinagy szikkás izé volt. Persze, jól nézett ki, amikor láttam egy Press 7-en kitéve, de az első kérdésem az, hogy oké, ez hova a fenébe teszem otthon? Tehát nyilván sehova, tehát ez egy olyan szoba kell, vagy én nem is tudom. Kettő, még a sisakot úgy nézegetem, úgy elgondolkodom rajta, hogy de jó pofa, és tényleg azért valamennyire összeköt Master Chief-fel, mint karakterrel, addig ez a cucc nekem nem mondott semmit. Persze nem nézett ki rosszul, de hogy nem létesítette azt a kapcsolatot velem, mint egyébként akkor Halo rajongó játékossal, mint ahogyan a 3-nak a sisak. És szerintem ez is egy érdekes elem, hogy mi az, amivel így ezt a kapcsolatot létesített a rajongókkal, mi az, amivel így meg tud őket ragadni. És ez egyrészt a kreativitás, ebben egyetértünk, másrészt tényleg, hogy legyen valami használható, és most idézőjelbe teszem, mert nyilván, hogy mondta azért a Pip-Boy a felszállni villamosra az elég necces szerintem, de valahogy te legalább úgy elnyomkodott. Tehát én tipikusan az a fickó vagyok, aki ezeket időről elővesz és így megnézegeti. Nem túl sűrűn, de néha azért előfordul. Vagy csak úgy rácsodálkozom x évente, hogy na hát ez milyen jó kis dolog volt, csak megnézem, hogy még most is működik, még most is megvan, visszarakom a dobozba, évekig nem nyúlok hozzá megint, de hogy legalább valamiféle interakciót azt így indukál. Még hogyha csak egy nagyon-nagyon egyszerű szobron van, az ritkán, vagy az nagyon legyen kreatív, nagyon kreatív szobor, nagyon jól megkomponált, nagyon érdekes, vagy nagyon részletes, de azért azt mondjuk, hogy a legtöbb kollektor szobor az nem ilyen. Tehát a legtöbb az eléggé egyszerű műanyag fröccsöntött valami, van amelyik habszivacs, tehát hogy ne gondoljuk egyébként, mikor ezeket megvesszük, hogy ezek szuperanyagokból készült, fantasztikus bűremekek lesznek, mert ezek nem akciófigurák, meg nem valódi szobrok, hanem igazából videójátékokhoz készült kis vackok, amikre rá lehet írni egy jó magas árat. Tehát azért ez egy üzlet, és ezt érdemes onnan nézni, hogy hát ugye nagyon-nagyon híres híret, ha már egyébként pont a Falloutot említed, a Fallout 76-nak a szemetes nejlonja, ami szerintem mindenkinek egy sokkoló pillanat volt. Nem tudom, kinek mennyire van meg a sztori, bejelentették a játék kollektorzat, eleve a Fallout 76 egy elég nagy bozott tűz volt, amikor megjelent, de hogy a kollektor volt egy igazi pofára esés, mert egy ilyen vászonzsáknak kellett volna kijönni, és hát ellepték a netet a fotók, hogy egy ilyen, nem tudok szebb szót, egy kukászsák volt benne kb. Máig nem tudom elképzelni, hogy jött, hogy ültek valami asztalnál, és figyelj meg, megrendelted a vászonzsákot? A persze, nagyon, már szállítják, és gyorsan valaki a vissen nyomott, nem tudom, 10 millió darab szemetes nejlont, hogy valami legyen. Szóval, hogy azért itt is azt látni kell, hogy ami az anyagminőséget illeti, hát, igen. Kicsit visszatérve a kreativitásra, nekem a kreativitás hiánya mutatja az is, hogy ezek az a játékokhoz ugye oda csomagolják a fémdobozt, amiben nincsen lemez. És nekem ilyen tök furcsa, hogy miért nem engedik el ezt a dolgot. Mármint értem valahogy így a mögöttes logikát, hogy nagyon sok ember még ma is a digitális korszakban szereti látni a gyűjteményét, és akkor berakom, mit tudom én, a Pókember 2-nek, meg a Starfieldnek is a fémdobozát a gyűjteménybe. A Twitteren szokták nekem mondani emberek, hogy ők még mindig szeretik azt, hogy látják itt sorban. De csak a fémdobozokat, tehát bepakolgatják egymás mellé, és így... Bepakolgatják, odarakják az összes többi régi játékuk mellé, amiben még volt lemez. És azt egyébként értem, hogy miért nincsen lemez a játék mellé, mert hogyha adnának egy lemezes játékot, meg adnának egy kódot, az azt jelenti, hogy adnak neked két játékot, mert hogy a lemezes játék az azt jelenti, hogy ha berakod bármilyen konzolba, akkor annak el kell indulnia. Tökre értem, hogy nincsen lemez. De ha már adtak egy tokot, akkor mondjuk miért nem raktok mellé valamit egy lemezen? Mármint, hogy adtok egy tokot, akkor abban a tokban legyen már egy lemez, és mondjuk azon a lemezen legyen rajta a játék zenéje, mert hogy a legtöbb játéknak van zenéje. Mondok egy példát. Kijött ugye God of War Ragnarök, aminek volt egy szép gyűjtői kiadása, benne volt a kalapács, kis fafigurák, dobókockák, kiskutyafüle, meg természetesen a fémdoboz, egy papír lappal, ami rajta volt a kód, amit be kellett ütni és letölteni a játékot, és hogy a God of War-nak tök jó zenéje van. Hát miért nem lehetett egy DVD-re kiadni ezt a zenét, akár csak egy számot, bármit, hogy valami legyen abban a tokban, hogy így legyen annak a toknak a funkciója azon kívül, hogy így felrakod a polcra. Tehát, hogy számomra ez egy teljesen felfoghatatlan dolog. Én már nyilván nem veszek dobozos játékokat, minden digitálisan veszek meg. Nyilván nekem ez ilyen hatványozott, de hogy adunk egy tokot, amiben te nem tudsz belerakni lényegében semmit, az ilyen teljesen értelmetlen dolog, csak hogy így legyen súlya, meg tud fogni, meg akármi, de az, hogy felrakasz egy üres tokot a polcra, az számomra ilyen teljesen értetlen is. Tényleg ezt a kreativitást hiányolom innen, hogyha már ott egy doboz, akkor valamit kezdjetek már azzal a dobozzal, tehát hogy abba így pakoljatok bele valamit, ami eléri, hogy annak a toknak legyen valami funkciója. Mindig így vakarom a fejemet. Hogy lehet az, hogy mondjuk emiatt nincsen, nem tudom, valami felhördülés, hogy az emberek így kiakadnak, hogy gyakorlatilag használhatatlan, nem azt mondom, hogy szemetet, de tényleg használhatatlan dolgokat pakoltok bele ezekbe a sokszor 80-120 ezer forint között mozgó csomagokba. Amúgy az is érdekes egyébként, amit mondta a zenéről, hogy nekem még ami eszembe jutott, az például na, tessék, csak visszakanyarodnunk a régi kedvenceinkhez, lassan át kell nevezni ezt a podcastot. Doom, Fallout és Stalker podcastnak, de pont a Stalkerben volt az első Stalker Collectors, amit én jóval később eBay-en vettem meg egy kedves angol eladótól, még lemezes a játék, de volt egy másik lemez, egy DVD, és nyilván ma már a DVD is egy haldokló platform, de az nagyon jó pofa volt, hogy beraktam, és azon ilyen klippek is vannak, meg videós, meg ilyen multimédia válogatás. Na most, hogy őszinte legyek, tudom, hogy már sokan azt is mondják, hogy a Blu-ray meg ez is baromság, de például simán lehetne egy olyan lemez benne, ha már itt tartunk, ami tényleg csak egy ilyen multimédia háttér, mint zenével, néhány képpel, vagy esetleg, amikor berakod, akkor azt mondja, hogy hoppá, mert beiraktad a gépbe, kudóz, nagyon gratulálunk, ezért most föltelepítünk neked egy full exkluzív, egyébként nem is nagyon promózott skint, vagy tudjátok ezt az ilyen témát a PlayStation vagy az Xbox, de akár egyébként egy PC is lehetne, hogy valami tök jó ilyen, nem tud, nekem már nincs is meghajtó gépembe optikai, de ha lenne, mekkora poén volna, persze előbb-utóbb valaki úgyis felrakna a netre, de hogy éreznék benne valamiféle effortot, hogy ezen tényleg gondolkodtak, és tényleg akartak valamit adni. Én személy szerint nem vagyok oda ezekért a fémtokokért, sőt, én nagyon sokszor így kapargattam is őket, és tényleg fém, vagy csak műanyag, ami hideg? Valahogy úgy mindig olyan fura volt nekem az egész, hogy steelbook, és akkor steel, amit, hogyha egy elhajlítok, mint a papír, tehát meg törik, szóval nem a legjobb steel a világon, de mindegy. Viszont tök érdekes, hogy azt gondolnánk, hogy egy collectorosnak, vagy sokan azt gondolják, hogy az akkor jó, ha van benne valami fancy dolog. De most mondok valamit. Volt egy időszak, főleg az Xbox 360 érában, amikor nem tudom, hogy miért, a válság miatt, de egy csomó Collector's Edition úgy jelent meg, hogy tulajdonképpen nem voltak látványosak, picit nagyobb dobozba jöttek, de például Xbox méretű, magasságú dobozban jöttek. Vastagabbak voltak. Igen, vastagabb volt benne egy-két dolog, és mégis nagyon találékonyan költötték azt az akkoriban nyilvánvalóan szűk büdzsét, mint ahogy mondjuk mostanában szokás, és hirtelen eszembe jutott az én egyik nagy kedvencem, a Final Fantasy 13 Collectors. Kicsit ez is olyan, mint amilyen volt a South Park, hogy nem a legdrágább Collector's Edition volt. Azt hiszem, akkoriban került 14 ezer forint, és az alapjáték volt 10. Tehát ez is valami, ez az árkategória, meg volt a 17 ezresek az már. Tehát, hogy akkoriban még ez ekkora különbség volt, szóval értetted, hogy nem fogsz valami hihetetlen dolgot kapni. De egyrészt a doboz nagyon szép, kettő, abban volt zenei CD, amit egyébként én annak idején még hallgattam is, CD lejátszó. Három, volt benne egy kicsi, de nagyon kedves és szépen megcsinált artbook. Látszott, hogy azon gondolkodtak, hogy leült egy csapat, és figyelj, ez a kép, hát azóta ne, de legyen ez, mert ez még jobban mutat. Nagyon jól meg volt csinálva. Volt benne egy-két matrica, amit meg ilyen tetkó, amit sose raktam föl, de azért jó pofa volt. És igazából ennyi volt. És az a legviccesebb, hogy ez lett az egyik kedvencem. Nyilván az ilyen személyes emocionális töltete nem olyan jelentős, mint amiket ajándékba kaptam, mert nekem egyébként sokkal, tehát a Ragnarököt például pont tőled szülnapra, szóval hogy ilyenek vannak, amik ezek ilyen ajándékok nekem sok minden. Ez nem úgy volt, ezért egy picit máshogy nézek rá, de amikor azt figyelem, hogy tartalmilag mit kaptam én attól a Collector's Edition-től, akkor én ezt egy elégedett vagyok. És pont azért, mert nem azt látom, hogy tele tömve baromsággal, mert éppen volt rá budget, hanem hogy nem lehetett rá olyan sok budget, és ezt okosan próbálták elkölteni. Egyébként a másik hasonló szintén itt van egy polcon mögöttem, azt is nagyon szerettem, az meg a Forza Motorsport 3-nak volt. A Collectorza ugyanez az elgondolás, egy vastagabb doboz, kinyitott, volt benne egy tök jó pendrive, nem viccelek, srácok, azt a pendrive-ot 10 évig használtam, mert 2009-es játék, és azt hiszem 19-ben döglött meg az a pendrive. Tehát, hogy én addig az csomó mindenre, egy rakás munkahelyen azzal rohangáltam, azzal adtam cuccokat, meg egy kulcstartom, ami mai napig a kulcsomon. És nem kellett túl gondolni. Tényleg, ennyi volt, meg benne a lemezek, és mégis valahogy azért, mert olyasmit kaptam, egyrészt a kulcstartom, amit tényleg magammal vittem, másrészt a pendrive, ami egyébként világított, és akkoriban még kevesebb pendrive-ot lehetett csak itt szerválni. Ezek úgy sokkal inkább megmaradtak az emlékezetemben, mint teszem azt, azt is egyébként ajándékba kaptam, és természetesen nem akarom ezért lefikázni, de van egy Assassin's Creed 3 gyűjtőim, nem a nagy, mert abból többféle volt, hanem egy kisebben, nem emlékszem, hogy mi a neve pontosan a kiadásnak. Ez is egy ilyen DVD-tok magasságú, de vastagabb doboz, és bevallom, szerintem, ha megnyúznak, sem tudom, hogy mi van benne. Egyszer nem emlékszem rá, felbontottam, jaj, de szép, és semmilyen kapcsolatot nem létesített. Szóval szerintem itt van egy olyan dolog is ebben a történetben, és ezt érdemes így kiadóként egy kicsikét így elgondolkodni rajta, hogy Collector's Edition csinálni, az nem csak egy extra, amit nyújtasz a rajongóidnak, hanem szerintem valahol felelősség is, mert azokat az embereket próbálnád velem igazából eredetileg megszólítani, akik a leginkább szeretik ezeket a cuccokat, és hogyha hozzájuk nem a legjobban viszonyulsz, az szerintem energia pocsékolás, és egy idő után kiüresítheti ezt a kapcsolatot. Nem tudom, mennyire érthető, amire gondolok, de ez így most így eszembe jutott. Én továbbra is visszatérnék ahhoz, hogy nyilván egy ilyen gyűjtői csomagot csinálni, ez egy kreatív folyamat, ahol így össze kell ülni, és akkor ki kell találni, hogy itt van ez a téma, erről szól a játék, ilyen világhoz, univerzumhoz kapcsolódik, mit lehet ebből kihozni. És azért fura nekem, hogy ennyire sokszor ötlettelnek ezek a gyűjtői kiadások, mert hogy a preskitek, amiket én a PC guru munkásságom alatt kaptam, főleg a Sony-tól, mert hogy a Sony volt egyébként az egyik legkreatívabb preskit gyártó cég, azok mind ilyen csodálatos dolgok voltak, amiért biztos vagyok benne, hogy az igazi rajongók így örre mennének. Hogyha valaki nincsen képben, a preskit az általában a játék korai verziója volt, már játszható, amit kiküldtek külön a sajtónak, tehát az újságíróknak, azért hívták preskitnek, mert kifejezetten a sajtó számára készített verzió volt, és ezek tényleg limitált dolgok voltak, tehát hogy ilyen 2-3-4 ezer példány került belőle, és ezek általában olyan csomagok voltak, amik így kapcsolódtak a játékhoz, amihez készültek. És ezeknél volt az, hogy ezeket a preskiteket, ezeket nem a Sony készítette, hanem kiadták a feladatot cégeknek, akik megtervezték ezt a preskitet, és nyilván utána a Sony legyártotta. És például, nagyon unalmas vagyok, tudom, de vegyük a Pókembernek a csomagját, 2018-as, az például a preskit, voltak benne mindenféle ilyen fényképek, amin Peter volt, meg a kedvenc kávézójukból volt ilyen étlap, meg ilyesmi, de hogy például az a preskit tartalmazott egy hátizsákot, ami a játékbeli hátizsáknak a valóságban lévő megfelelője volt, most is itt van a szekrényben, hogyha akarnám, felvehetném, és ott az egy hátizsák. Aztán volt benne ugyanúgy egy pendrive, ami ilyen elképesztően jól nézett ki, mert hogy bedugtad, és volt egy ilyen átlátszó része, hogyha bedugtad, akkor elkezdett világítani, és ott volt benne a Pókember logó, marha jól nézett ki, és hátizsák, pendrive, két olyan dolog, amit így tudsz használni, van értelme, és egy csomó másmilyen preskit volt még, ami így rögtön beugrik, az például a Last of Us, az még ugye 2013-ból, ami egy négyzet alakú doboz volt, és így érződött rajta, hogy ez egy másik világból van, úgymond, mert például volt benne a játék lemeze mellett egy mágnes szalagos kazettára emléktesztető, nem az volt konkrétan, de hogy így kivetted, ott volt ez a klasszikus tok, kivetted belőle a kazetta alakú pendrive-ot, és azon a pendrive-on például rajta volt a játéknak a zenéje, és nagyon jól meg volt csinálva, mert hogy a tokban volt egy papírbetét, mint a régi kazettákon, amiket megvettél a boltban, és ott voltak a csíkok, a vonalak, a sorok, és arra így kézzel föl voltak írva a számoknak a címei, és az egy zseniális dolog volt, tehát hogy azt is kiadták a feladatot valamilyen cégnek, megmondták, hogy erről szól a játék, ez van, az van, amaz van, a cég kreatívjai összeültek, és kitaláltak egy olyan csomagot, tényleg kapcsolódott a játékhoz, nem egy szobor volt benne, vagy mit tudom én, hanem hangulata volt ezeknek a csomagoknak. És én ezt a hangulatot várnám el egyébként egy 80-90 100.000 forintért kínált collectors esetében is, nem azt, hogy tényleg beleraknak egy PVC szobrot, ami nyilván egyébként jól néz ki, ki van festve, de megint csak egy szobor. Én ezekből a gyűjtő kiadásokból abszolút a kreativitást hiányolom. Hogy végre lenne egy olyan, ami engem, a boomer gamert is így megszólít, és azt akarom érezni, hogy basztus, ez jaj de jó, nagyon szeretném, hogyha nekem is lenne egy ilyen is. Egyedül tényleg a Starfieldnél volt az, hogy megláttam az órát, ami egyébként tök jól néz ki, és ott van a Starfield órának a doboza is, ami szintén jól néz ki, futurisztikus, jók a színei, meg van dizájnolva, és ott már éreztem azt, hogy ez végre valami, amit így felvenném a kezemre ezt az órát, mert hogy jól néz ki, különleges, akármi, használhatnám valamire, mutatná az átkozott időt. Tehát, hogy tényleg nem kell sok, csak ennyi, hogy egy pendrive, bedugom a gépbe, egy óra mutatja az időt, egy fülhallgató, nyilván nem kell csúcs szuper, zajszűrős, hifi minőségű fülhallgatónak lenni, de mindannyian tudjuk, hogy Kínában 15 centért legyártanak neked egy olyan fülhallgatót, ami legalább egy évig működik, miután beraktad a füledbe. És miért nem raknak például ilyen dolgokat egy gyűjtői kiadásba, ami megvan dizájnolva, nem tudom, emlékeztet valamire a játékból, vagy olyan, mint valami a játékban, bedugod a füledbe, Bluetooth-on összekötöd a telefonoddal, és szól, nyilván nem fog az életed végéig működni, de azért, amikor 80.000 forintért kínálnak neked egy gyűjtői csomagot, abban mondjuk belefér egy olyan 15.000 forintos fülhallgató, ami egyébként valószínűleg egy darabig mindennapi társad lesz, miközben mész a melóba, meg haza, meg zenét hallgatsz, meg akármi, tehát hogy ezt hiányolom, hogy valami hasznos dolgot adjanak a játék mellé. Próbálok egyébként itt közben, miközben beszélgettünk, hátra-hátra sajtani a mögöttem lévő polcon játékokra, és az a vicc, egyébként ilyenekből nagyon kevés van. És csak azért, mert nincs olyan hú, de nagyon sok kollektorzom, hanem mert valahogy nem ez az irány vált természetessé, hanem tényleg ez a szobor, artbook. Még az artbookra azt mondom, hogy az még viszonylag úgy rendben van, mert az ember kirakja a könyves polcára, főleg ha mondjuk elfér a könyvek között, és nem valami nagyon szürreális alakú és formájú és méretű könyvről van szó. De egyébként való igaz, hogy ezekkel így én is kicsit hadilában állok. Bevallom, hogy az utóbbi időben nem is nagyon érdeklődtem kollektorszok iránt. Maximum akkor szoktam elgondolkodni egy-egy beszerzésén, ha valahol nagyon jó áron később találok egyet, tehát így használtam valaki, mert nem kell neki eladja, akkor még úgy elgondolkodom, vagy ha egy játék annyira tetszett, vagy annyira érdekesnek tartom, vagy annyira szeretem, hogy esetleg akarnék bele valamit. De ebből is van egy rossz példa. A Cyberpunkot, én bevallom, én kedvelem azt a játékot, én szerettem, nagyon várom a kiegészítőt is. Nézegettem, egyszer volt valamelyik ilyen webshopban nagyon leárazva a Collector's Edition. És az volt, ami azt hiszem akkor adták valami 30-40 ezer forintért, az egyébként 90 000-es dobozt annó. És azért nem vettem meg, nagyon-nagyon gondolkodtam rajta, de végül pontosan azért nem, úgy voltam vele, hogy egy ilyen motoros szobor, amin V ugrik a motorral, egy, megint hova teszem, ismét felmerült a kérdés, kettő, csak ez volt igazából benne, a többi cucc az így nem érdekelt. Stickerek, meg valami térkép, és egyébként ez is, hogy egy térkép, tényleg egy rendes térkép. Könyörgöm, ne olyan, amit egyszer kihajtogatok, a büdös életben nem hajtogathatok vissza, hanem mondjuk egy hasznos térkép, ami rajta van. Tudjátok, mi volt ilyen? Na, a Grand Theft Auto San Andreas Collectors, az is egy könyv alakú valami volt, és például, ha már kreativitás, nagyon szeretem, ez egy kis úti könyv San Andreasba. Tehát lapozgatod, nyilván a játék funkciói helyszínei benne vannak, de az benne a legnagyobb poén, hogy ez egy úgy van megfogalmazva, mintha te, egy turista, úgy döntenél, hogy most ellátogatsz szépen Los Angeles, vagy hát ugye San Fierro-ba, vagy Los Santos-ba, és meg akarod nézni a San Andreas megyét, hogy az milyen, akkor egy ilyen kis útikönyvet lekapsz a reptéren, és átolvasgatod. Na például ez is egy minimális kreativitás volt, és nem nagyon kellett egyébként ez, ha belegondolunk, olyan sokat küzdeljük, például egy sima könyvecske, ráadásul a legnagyobb játék sorozatból, tehát hogy ezt azért emeljük ki, és mégis milyen jól adta magát, el is fogyott egyébként mindegy szálig annak idején, és abból azt hiszem nem is készült másfajta, mert van egy rakás másik játék, amiben egy csomóféle kollektors van, én ezt se értem például. Mondtad most azt, hogy eladták belőle az összeset, és azért mondjuk szerintem érdemes hozzátenni, hogy ebből a szempontból valószínűleg kivételt képezünk. Hogy nem tetszenek a szobrok, mert hogy csak egy példát veszek, visszatérek a God of War Ragnarökhöz, ugye megérkezett a játék, és hát azért a Ragnaröknek a gyűjtői kiadása még a jobbak közé tartozott, de hogy azért ott sem szaladt el a kreatív szekér olyan nagyon messzire, hiszen kaptunk egy kalapács replikát, ami mondjuk szerintem jobb, mint egy 18. Kratos szobor. Sokkal jobb. De hogy azért nem ettől fog így lejönni a Collector's Edition Jézuska, mint megváltás, hogy na ez igen, ez itt valami, kérem szépen. De hogy azért az egy méretes doboz volt, és tényleg benne volt a kalapács, ott voltak ugye a játékra utaló apróságok, meg nyilván az elmaradhatatlan fémdoboz, és hogy ez került ilyen 90 000 forintba, hogyha jól emlékszem a megjelenéskor. És gyakorlatilag előrendelésben elfogyott az összes. Tehát, hogyha te a megjelenés napján egyszer csak így fejedbe vágott a villám, hogy nekem God of War gyűjtői kiadás kell, amiből egyébként szintén volt azt hiszem 3 darab. Azt hiszem 2 van, ez a Collector's Edition, és van a Yuntar Edition. 2 biztos, hogy van, mert a tiéd a kék, és volt egy sárga verzió. Tehát, hogy volt belőle 2, és az egyik egy picit drágább volt, mint a másik, és tényleg, tehát, hogy azok előrendelésbe elmentek, és hogyha te szerettél volna egy olyat, akkor gyakorlatilag sehogy máshogy nem juthattál hozzá, csak másodkézből olyan emberektől, akik azért rendelték elő, hogy aztán drágábban eladják azoknak, akik nem rendelték elő. Valószínűleg egyébként nálunk lehet itt a probléma, és lehet, hogy tényleg át kéne nevezni a podcastet Boomer Gamerek podcastre, ez lesz a második évadnak lehet a címe, hogy Boomer Gamerek, mert hogy annak ellenére, hogy mi beszéltünk nagyjából 40 percet arról, hogy miért tartjuk egy picit unalmasnak a videójátékos gyűjtői kiadásokat, ettől függetlenül ezek a gyűjtői kiadások így elfogynak a boltokból. Tehát nyilván nem az összes, meg a God of War valószínűleg egy olyan példa, ami nem pontosan állja meg a helyét, mert nem lehet úgymond teljesen átlagosnak mondani, tehát nem ez az origója a gyűjtői kiadásoknak, egyrészt a God of War, mint játéksorozat, meg tényleg maga a kiadás is azért alapvetően nem volt rosszul összerakva, de hogy valahogy nem látod azt, hogy így hegyekben állnának ezek a gyűjtői kiadások, és utána próbálnák apró pénzért elsózni őket. Nyilván lehet ilyeneket találni, de hogy nem ez a jellemző. Úgyhogy lehet, hogy megint az van, hogy csak elszaladt mellettünk a világ gyűjtői kiadásból, és csak mi szeretnénk azt, hogy a 90 000 forintunkért legyen egy mondjuk egy óra a dobozban, bár hogyha jól tudom, akkor a Starfieldnek a gyűjtő kiadása az már pont nem a 90 000-es kategória, hanem annál egy kicsit erősebb árcédulát sikerült rá pattintani, ami valahol érthető, azt gondolom, az óra miatt, de közben meg valahol mégsem, mert mégiscsak egy játéknak a gyűjtő kiadása, amiben beleraktak egy kvarcórát, ami tudja az időt, meg lehet, hogyha beleraktak meg azt a funkciót, hogy majd csipog neked reggel 8-kor, hogyha fel akarsz kelni. De hogy igen, érdekes dolog ez a gyűjtői kiadás széna, hogy úgy mondjam, a videójáték ez a spektruma, és egyébként én tök kíváncsi lennék arra, hogy a hallgatóink mit gondolnak arról, hogy mi számít jó gyűjtői kiadásnak, úgyhogy ha lesz rá lehetőségetek, akkor a komment szekcióban, ami egyébként van ennek a podcastnek, tehát hogy megírhatjátok a véleményeteket, hogy mik azok a gyűjtői kiadások, amik nektek annak idején tetszettek, mik azok, amiket vártok, hogy mi az a gyűjtői kiadásban, ami így felcsigázza a ti érdeklődéseteket, és rávesz titeket arra, hogy kiadjatok érte több 10 000 forintot. És találkozzunk legközelebb is majd, ami, ha jól számolom, akkor az első évadnak az utolsó epizódja lesz. Tehát most van a 9. podcast epizód, a következő lesz a 10. podcast epizód, ami az első évadnak az utolsó epizódja lesz, úgyhogy igyekszünk majd valami rendkívül izgalmas témával visszatérni az első évad záró részére. Addig is legyetek jók, játszatok sokat, és ne költsetek sok pénzt értelmetlen gyűjtői kiadásokra. Sziasztok! Zárásként egy emlékeztető. A Clickbait egy Twitch stream vágott verziója, ha szeretnéd élőben követni a felvételt, kövess be minket a Twitchen. Link a leírásban.